Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hello, darling, please don't go. It's where I'll stay cool. Hello, crashing down with Rome. Who knows who's who? The look I'm looking for flashes through my eyes. The voice that attracts my thoughts wins breath in the crowd. She's New Yorker, trembling earth. Every corner, park and square. She's New Yorker, there's no clue. Take my hand, I'll let you down.

Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Ja oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę.

chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na... Wyglądasz jak chyba.